Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz, který vzniká 28.11.2018. Lukáš mi zakázal dělat trapné úvody, takže tímto vás jenom zdravím suše a zdravím taky Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A já jsem Petr a s Lukášem děláme CNews.cz a teď budeme dělat chvíli podcast. A o čem si budeme povídat? Ty jsi moderátor, tak já nevím, co jsi vybral za témata. Ty jsi vybral hlavně téma, nebo témata všechna možná, si to správně počítám, takže mi tady něco nepodsouvej. Po vzájemné domluvě jsme se shodli, že pořešíme tři témata tento týden a jedním tématem bude Apple, jedním tématem bude... Black Friday a to třetí teda? Třetí téma, které si navrhl, jsou kancelářské balíky. Jo. Takže nevím, čím chceš začít, vyber si. Začneme těmi balíky. Fajn. Já jsem takový vesnický balík, ty seš takový skoro ostravský balík, takže je jasný, že my se hrozně kamarádíme s kancelářskými balíky, to je naše krevní skupina. A já jsem vlastně teďka psal, před pár dny jsem psal článek, kde jsem doporučoval nějaký bezplatný teda kancelářský balíky. Moje kritéria pro ten výběr byly logicky, aby to umělo česky, stěžejní teda je úplně, aby to mělo aspoň teda kontrolu pravopisu v češtině, protože to si myslím, že pro člověka mluvícího česky, což často není člověk, který by uměl anglicky, ale konec konců, i kdybys uměl anglicky, tak prostě tu kontrolu pravopisu v češtině stejně tam využiješ, protože asi budeš psát český dokumenty, předpokládám. Takže to bylo celá důležitý kritérium. A chtěl jsem, aby to mělo takový ty tři základní nástroje minimálně, že jo? Textový procesor, tabulkový procesor a nástroj nějaký pro tvorbu a prohlížení prezentací. Ty říkáš, promiň, že tě přerušu, že si primárně, nebo ne primárně, ale vybíral si nebo soustředilo se to kolem bezplatných balíků. Je vůbec nějaký jako placený, kromě Microsoft Officeu, nebo už dneska ani ne? Určitě placený jsou, ale... Corel měl nějaký, že jo, balík kdysi, nebo možná jenom to byl textový procesor jejich nějaký Word, taky to byl nějaký Word něco, ale ten byl asi placený, ale jako nevybavuju si teďka, že by někdo jinačí tohle prodával ještě. Hele, oni jsou, ale jsou to často docela neznámý programy, což si myslím, že je částečně vidět i na tom výběru, který jsem udělal já do toho článku. Jo, protože celý svět zná v podstatě kolik, no, tak dejme tomu ty tři zhruba balíky. Že jo, většinu budeš znát Microsoft Office, komerční prostě stálice, která v 90. letech naprosto vydrtila konkurenci a dlouho měla monopol a v některých segmentech trhu se ten monopol úspěšně drží dodnes. Potom Open Office, respektive LibreOffice, že jo, to zase naopak ta stálice open sourceová. Taková ta klasika, a nebo Google dokumenty, který si myslím, že u mladé generace bezpečně vedou a mladá generace se jako vůbec nezajímá o produkty od Microsoftu, takže tam si myslím, že do budoucna Microsoft má docela asi problém. No ještě T602 česká. No, tak to je přesně z těch programů, který si myslím, že už jako dneska fakt nikdo nezná. No. Nechci ti brát iluze, ale... Ne, já bych tam ještě zmínil produkty od Apple, no, ten jeho balíček iWorks, který je vlastně zdarma, pokud si dneska koupíš nějaký Mac, tak tady tohle už tam máš, ale jako musím říct, že ten je tak hroznej a špatnej, že to se nedá používat. Já jsem to teďka zkoušel chvilku a na prohlížení těch dokumentů je to OK, ale celkově je to prostě úplně tragický. Přijde mi, že tam bylo málo funkcí, že to bylo nepřehledný, že to prostě nebylo klasický rozhraní, jak bys od těchto balíků čekal. A jako zlatý LibreOffice, no, tam bohužel. Jo. Prosím tě, já ten Apple teda jsem samozřejmě nezahrnoval do toho výběru, za prvý, protože nemám počítač s Applem a to by většině lidí bylo docela k prdu, protože většina lidí nemá počítač s nakousnutým jabkem, ale hlavně já jako bych se hádal o tom, jestli je to zdarma. Já troufám si tvrdit, že to není zdarma, je to v ceně toho hardwareu, softwaru, toho počítače, který prodává Apple jako celou jednotku, že jo, takže... Já jsem to zdarma myslel jako tím, že nemusíš za to přímo platit. Já ti rozumím, jak to myslíš, ale myslím si, že je dobrý si tohleto vyjasnit, aby z toho některý lidi nebyli zmatený. To je to samé, jako když se říkalo, já nevím, že jo. Internet Explorer je taky zdarma, že jo, ale... Je to zdarma, ale musíš si k tomu koupit počítač za 50 tisíc. No právě, jo, tak to je přesně ono, takže... Ty jako bys měl v autě zdarma, já nevím, šalterpáku třeba, ale musíš si koupit ještě to auto. No, jo, ano. No, co k tomu říct? No, já si myslím, že dneska je úplně úžasný, přestože, jak jsem naznačoval, tak podle mě jako většina lidí bude znát jeden z těch tří programů nebo balíků, tak podle mě je úžasný, kolik jako programů kancelářských existuje. Přijde mi, že ta scéna pořád je dost pestrá, že máš jako hrozně moc na výběr. Jo. Třeba mně se strašně líbí trochu opomíjený balíček Zoho nebo Zoho Docs. Ten teda jako má takový trošku problém v tom, že každá ta aplikace v něm vypadá a funguje jinak, nebo to uživatelský prostředí je v ní poskládaný jinak, jo, že prostě to je naprosto nekonzistentní. Jedná se prostě o slepenec tří úplně jinak fungujících produktů, ale fungují dobře a třeba zejména ten textový procesor, mně přijde, že má docela jako inovativně i vymyšlený ovládání na poměry všech těch programů. A to je online nebo je to funguje je v prohlížeči, no. Jo. Nemají ještě nějakou jako nativní lokální verzi, kterou si nainstaluješ. Jo, jo, teda mimochodem, jako když už mluvím o tomhle, tak jenom jsem si vzpomněl, že by bylo asi dobrý říct, že často ty produkty jsou takový jako třeba napůl freemium, jo? Že třeba jako nabízejí bezplatnou verzi zdarma, ale je nějak omezená a můžeš si k tomu dokoupit něco za peníze, že to jako takhle oni fungujou. A konec konců částečně už takhle funguje i dneska Microsoft Office, protože Office Online je zdarma a OneDrive třeba je zdarma a dohromady to funguje zdarma, ale jakmile bys chtěl prostě ty placený, že jo, programy pro Windows nebo macOS, tak tam už to zdarma není. No, ale k tomu Zoho je to prostě fajn, je to takový jako, že oni třeba to prostředí tam členějí do prostě tří jako sekcí, do tří nějakých posloupných kroků, což mi přijde docela originální, že tam máš prostě psaní, jo, pak nějaký revize a potom jako publikaci a do toho ještě vlastně využívají to, že většina obrazovek dneska je širokouhlá, takže vlastně nějaká ta nabídka, která kopíruje teda pravda docela ribbon tou logikou, tak ta nabídka prostě s funkcema je umístěná v, jako v postranním panelu, navíc se dá efektivně schovat, takže ti neruší třeba při tom psaní a mně jako tohle to přijde hrozně hezký. A je to produkt, který můžeš používat zdarma, umí česky a... Je to fajn, běží to v prohlížeči, nemusíš to instalovat, že jo, takže... Já jsem s těmi programy pro prohlížeč měl vždycky trochu problém v tom, že tam nefungují normální klávesové zkratky, nebo alespoň ne všechny. Což bude platit asi i tam, ale zároveň na druhou stranu teďka už asi rok nebo dva používám právě Office Online, ten, jak jsi říkal, ten bezplatný online balíček od Microsoftu, kde taky ty zkratky nejsou, ale já jsem vlastně zjistil, že až tak moc těch zkratek nepotřebuju, takže tam to jde. Kdybych dělal něco, jako když dělám něco velkého třeba v Excelu, tak nebo jako tabulkovým procesoru, tak si otevřu ten LibreOffice, ten jejich editor, jak se jmenuje? Tabulkový je Calc. Spreadsheet, ne? Jo, Calc, jo, jasně. Calc. Tak použiju ten, protože Office Online je takový, jako, teda ten Excel Online je takový divnej, ale ten Word Online na to psaní nebo nějakou kontrolu, když píšu něco na CNews, tak to tam třeba jako si překontroluji občas nějaký překlepy, jestli tam nejsou, což samozřejmě jako to neznamená, že by jako nezůstali po tady týhle jako další kontrole nebo dodateční kontrole, ale tam mi to přijde jako OK a docela dobře se mi to používá, aniž bych tam musel jako nějak ty zkratky zbytečně, nebo jako ty zkratky mi tam ani nechybí. Jo. No, já jsem zjistil, že některý třeba prohlížeče, a to jsou spíš takový ty alternativní, mají právě spoustu klávesových zkratek a bohužel se to často s těma programama webovejma tluče, jo, třeba právě s těma kancelářskýma, třeba Opera, tuším, že Vivaldi, tam prostě, když zmáčkneš Ctrl-Shift-V, tak místo toho, aby se ti text vložil bez formátování, tak ti to prostě hodí do adresního řádku, jo, a jako vyhledáváš, jo, přes Google, takže... To jako není úplně ideální. No tak tuhle zkratku nezná ani Word, ne? Ne, Word to taky neumí, Word, tak ne. Tohle zkratku to neumí vložit jako holej text. Jako. Word ne, ale je to docela s podivem, protože jako mimochodem to si myslím, že jedna z nejpitomnějších na Word, věcí na Wordu je přesně tato věc. Jo. Že prostě to je univerzálně platná zkratka. Ctrl-Shift-V je prostě vkládání bez formátování. A to funguje skoro vždycky a všude. Jenom tady prostě ne, ale... Na druhou stranu třeba jako ten Word nebo ty placené aplikace Microsoft Office mají třeba jako za mě velkou výhodu v tom, že se docela umějí jako přizpůsobovat dotykovým obrazovkám. Docela dobře se na tom ovládají. Já třeba jsem před lety používal LibreOffice a jakože jsem byl s ním dost spokojený roky a předtím ještě s OpenOfficem, tak třeba jsem zjistil, jako, že na dotykový obrazovce se v LibreOfficeu nešlo docela, jako, nebo nebylo tam efektivní posouvání v tom dokumentu. Jako zlobilo to, blbě se tam vybíral text tím prstem, jo, a to. Takže tam třeba já jsem potom přišel na Microsoft Office, který tohle to má pořešený líp. No. Tak oni tam v tom LibreOfficeu ani nemají ty menu nějak zvlášť přizpůsobený pro tady tohle, že jo? Nemají, no. Hodně myšoidní rozhraní. V LibreOfficeu jako furt dělají na nějakých alternativách a ty si můžeš dokonce zkoušet, je to tam jako experimenty, když povolíš experimentální funkce, tak tam je několik typů alternativních rozhraní, přičemž jedno z nich je víceméně jako doslova kopírka Ribbonu, jo, v podstatě jedna ku jedné. Ale zatím pořád jako se nevyjádřili, co z toho bude finální, co z toho nahradí ty staré nabídky, nevím. No. No mě překvapuje, protože Microsoft z minulosti mám pocit, říkal jako, že nebo těm vývojářům třetích stran, používejte náš Ribbon, je to dobrý rozhraní, ale používejte ho všude možně, jenom ne jako v kancelářských balících, který by konkurovali Officeu. Takže najednou to potom nasadilo, já nevím, WinZip a další nějaký programy nasadili právě ten pás karet Ribbon, ale ty kancelářské balíky alternativní to mít nemohly. A teďka říká, že nějakým způsobem se to učí nebo testuje to LibreOffice. A pak je tady ještě balíček, který se jmenuje VPS Office. Nevím, jestli jsi v tom článku ho měl. Neměl, protože ten není český zrovna. Jo, on není český, ale já jsem ho právě na to narazil, když jsem nedávno dělal něco v Linuxu a hledal jsem tam nějaký jako šikovný program nebo nějakou alternativu, tak jsem narazil na tady tohle a říkám, ty jo, je to zdarma. Vypadá to jako úplně prostě kopírka těch Wordů, Officeů, teda Wordů, Excelů a PowerPointů, ale jako není to česky, no bohužel. Jo, jinak by to byl určitě docela fajn produkt, ale jako když se podíváš na i třeba na ty bezplatné produkty, které já vyjmenovávám v tom článku, tak prostě zjistíš, že jako de facto ten Ribbon skopírovali už úplně všichni a LibreOffice je v podstatě poslední program, který ho nemá, jo. Takže samozřejmě některé programy to napodobují víceméně jedna ku jedné, některé to napodobují jenom tak jako zhruba, ale furt je to prostě Ribbon, je to ten stejný princip. A jako já si myslím, že to je dobrý rozhraní, jo, takže za mě to jako není nutně špatně. No a co tam máš dál? Teda říkáš, že tam máš LibreOffice, máš tam ten Zoho, máš tam Google dokumenty, které jsou podle mě jako fajn pro úplně jako nejméně náročný uživatele možná. Přijde mi, že to je funkčně pořád tak docela ochuzený. Až na to, že asi to pořád platí, nevím, jak moc si tohle testoval, že v těch Google dokumentech tak tam je parádní ta kolaborace na těch dokumentech, že jako nějaká spolupráce s více uživateli. To podle mě tam mají pořád zvládnutý asi nejlíp ze všech. Jako Google dokumenty za mě jsou docela kontroverzní produkt, protože je letitej, je to myslím si jeden z prvních programů, který fungoval na webu, nebo kancelářských programů webových. A myslím si, že by ho Google mohl promakat víc, že si myslím, že už jako na něm až tolik nedělá, že ty pokroky jsou minimální v posledních letech. Takhle, to, co říkáš, je pravda. Jako nejsilnější prostě část nebo těžiště toho programu je bez pochyby v té kolaboraci online. Více lidí prostě ve stejném čase. To tam funguje perfektně. Perfektně tam fungují komentáře, takže prostě pro týmový projekty, kdy potřebujete si komentovat věci, dělat něco spolu, na to je to úplně prostě nejlepší, to nemá konkurenci. Jo, ale bohužel ten program má jiný, docela bych řekl, jako základní problémy, jakože tam třeba nefunguje kontrola pravopisu správně. Občas jo, ale v polovině případů nebo snad ještě častěji mně přijde, že buď to toto slovo neoznačí, nebo toto slovo označí v půlce, přestože v něm není žádný překlep a pak ti nabízí to stejné slovo jo, jako opravu. A nebo prostě nezná spoustu úplně základních výrazů, včetně předložky V. A ty si je přidáš do vlastního slovníku a on si je zase potom po nějaký době nepamatuje. Jo, prostě to je... Já jako si myslím, že jinak platí, že ten program by svýma funkcema dostačoval většině lidí. Podle mě fakt jako 80, možná 90% lidí nutně nepotřebuje víc. Jo. Tam ten základ, který tam je, to i mně by stačilo. Ale prostě to neumí, nebo dělá to problémy při tak základních věcech, jako je kontrola pravopisu, tak pak je těžký mít ten program rád. Že? Já jsem ten textový editor jejich neměl rád nikdy a myslím, že dneska pořád bych ho nedokázal asi používat, ale zase mi bavil ten jejich tabulkový editor nebo procesor, který nebyl, jako neměl nějak moc jako přehršil funkcí, ale dobře se mi používal a byly tam třeba nějaké jako možnosti nějakého jednoduchého skriptování nebo i složitýho, mohlo se to prostě navázat na nějaký jako úplně nějaký externí zdroje dat, který se ti tam potom zpracovávali a zpracovávali ta data. A bylo to podle mě vždycky hrozně rychlý na tom, nebo v tom prohlížeči, že to fakt fungovalo úplně super, něcož zase mám pocit, že ten Excel online je takový pomalej, neohrabaný, na rozdíl od toho Wordu, který se mi tam používá dobře zase. A že je takový pomalejší nebo hrabanější, to jsem měl vždycky pocitu jakýkoliv webový aplikace, kterou udělal Microsoft, že oni nikdy to neuměli udělat tak dobře jako Google. Ale jinak jasně, já to hodně vztahuji k těm textovým procesorům, že, což asi logický, protože já si fakt myslím, že většina lidí, který nechtějí investovat peníze do prostě profesionálního softwaru, protože ho nepotřebují, protože třeba potřebují jednou za čas něco udělat, tak si myslím, že většina lidí fakt potřebuje, když už tak psát ty dokumenty. Tabulky si myslím, že relativně málo a prezentace možná jako ještě míň. Jako děti ve škole třeba jo, tak ty třeba prezentace jaký budou dělat, že jo, ale vlastně tak asi budou jako trávit většinu času stejně v tom textovém procesoru, že jo. Takže pro mě ten textový procesor je stěžejní a myslím si, že je stěžejní pro hodně lidí. Ale jako třeba prezentace Google, jako jinak to je úplně v pohodě nástroj, tam prostě neřeším kontrolu pravopisu a ten jako má tak akorát funkci, že přesně je docela svížnej, nepřehlcuje mě, ty prezentace jsou svížný, jako když si je pouštíš, jako je to úplně bez problémů, je to super. A zase ještě víc super je to, když to děláš ve více lidech, že jo? Tam právě u těch prezentací, které jsem jako naposledy dělal, když jsem chodil jako na výšku, tak tam zase mi vyhovoval právě Office nebo PowerPoint, protože měl pěkný šablony. Jo, nechtěl jsem ji otravovat, že bych si to, ty jednotlivý slajdy navrhoval sám. Použil jsem nějakou šablonu, který tam byly takový prostě jako jednoduchý, ale zároveň pěkný. Jo. Nebyly to nějaký jako strakatý divnosti a nebylo tam, nemusel jsem si tam zapínat prostě efekty různý přechodový. Prostě byly to fakt jako prostě pěkný slajdy. Bylo to dobře sladěný a tak. Což právě ty šablony, nebo takový pěkný, aspoň u těch konkurenčních prezentačních nástrojů, tak tam jsem nenašel nikdy. Jo, já si myslím, že se to zlepšilo a že dneska třeba šablony v prezentacích Google jsou docela pěkný. Dají se tam mají pěkný. A hlavně ten Impress, nebo jak se jmenuje ten nástroj v LibreOfficeu na ty prezentace, tak ten tam byl podle mě strašný. A možná už je to lepší, ale právě v době, kdy jsem to potřeboval, tak to bylo hrozný. Jo, já nevím, co ti tam připadalo hrozný, jako nikdy to nebyl tak jako uhlazený produkt, jako třeba ten PowerPoint, že jo, to je jasný, ale vždycky mě přišlo, že ty programy jsou dost zaměnitelný, že jo, zvlášť ty prezentační teda, takže, ale jenom jako když jsme se bavili o těch prostředích, tak možná jako trochu vtipná věc, vlastně ty dokumenty Google, a myslím si, že to někdo kritizoval, jo, když víceméně ten program začal existovat, že vlastně oni kopírují taky to tradiční uživatelský prostředí, který měli třeba Office v 90. letech, který právě má primárně ten LibreOffice do dneška. To znamená, že nahoře je nějaká hlavní nabídka typu, že jo, soubor, vložit, zobrazení a tak dále. Pod tím prostě nějaká nástrojová lišta. A jakože že vlastně na ten web narvali jedna ku jedný, nebo ne jedna ku jedný, ale jako podobný prostě prostředí. Nevím, jestli se tam úplně hodí a asi by se to dalo udělat jinak. Na druhou stranu já myslím, že zase jako klást za každou cenu požadavky, že to prostředí musí být revoluční, úžasný. Já si myslím, že ten účel plní a že asi jako mě neuráží nějak. A tak třeba chtěli vyslyšet nějaký ty přání těch konzervativců, že jo? Asi je spousta lidí, kteří ten Ribbon už 10 let, nebo jak dlouho to tady je, nadávají, že se jim to nelíbí a že prostě jako zlatý Office 2003. Jo, ale myslím si zase, že oni, jako, oni se nepotřebují zajímat o nějakou minoritu uživatelskou, ale že potřebují zaujmout masu, že jo, takže a myslím si, že pro masu ten Ribbon je spíš jako lepší než horší. No pro mě lepší je, ale jestli to je lepší pro masu, to jako nedokážu posoudit. Já bych řekl, že určitě. Nejsem masa. Jasně, no. Nevím, jestli ještě něco dodat k těm kancelářským programům, prostě. No, zmínil jsi všechny, bylo jich 5 a myslím, že všechny jsme snad... Všechny jsme neprojeli, ještě... Tak jenom řekni, co je ten pátý nějaký a skončíme. Ještě jsem tam zahrnul OnlyOffice, což je zajímavá věc. Ten program totiž vypadá, jako kdyby doslova vykradli Word, Excel a PowerPoint, jako včetně barevného schématu. To je přesně jako příklad toho programu, který jako opravdu je úplně jako stejný a dost jako se divím tomu, že Microsoft nežaluje třeba, možná jako nemůže, nebo nevím. Ale co má třeba navíc, tak je panelový prostředí, takže ty v jednom okně můžeš mít víc různých dokumentů, což asi je fajn, pokud teda vás tohle to zajímá nebo rajcuje. A jinak je to třeba relativně málo vybavený program, v tom ten Word, PowerPoint a Excel určitě nenapodobuje. A jako za mě třeba tohle to je docela dobrá alternativa k LibreOfficeu. Jakože je to zadarmo a instaluje se to, což vlastně jsme neřekli, ale s těma webovýma programama je především jako jeden zásadní problém. A sice, že oni se tím dokážou asociovat s typama souborů, že? V systému. Takže ty potom musíš, pokud třeba máš počítač s Windowsama, máš tam uložený nějaký dokumenty, tak ty to potom musíš jako ručně otvírat, že v tom prohlížeči, což není úplně user-friendly, si myslím teda. Pokud z toho prostředí vystupuješ. A takže pokud teda jako chceš program, který se instaluje, abys tenhle ten problém neměl, tak si myslím, že právě OpenOffice je dobrá alternativa k LibreOfficeu. Jo, že prostě pokud tě LibreOffice odrazuje tím, že je docela složitý, zastarale vypadající, což si myslím, že je, on má strašně moc funkcí, tak ten OpenOffice je taková alternativa pro nenáročný, docela jako fajn, si myslím. Jo. No pokud mluvíš o těch barevných schématech, že to všechno kopíruje ty balíčky od Microsoftu, tak je to asi všude, jako to už je taková norma, že třeba do modrá jsou ty textové věci, do zelená tabulky a do červená nebo do oranžová prezentace, to už je fakt jako norma všude, to bych jako nikomu nevytýkal. Spíš by mě jako asi vadilo dneska, kdyby to dělal někdo jinak, že by to bylo asi matoucí. Jako jo, ale víš co, ty barvy jsou skopírované, snad mám pocit jako úplně jedna ku jedný, že prostě oni vzali podle mě kapátko. Jo, vybrali hexadecimální kód. Nevím, jako, ale působí to na mě. Tak. A já jsem si teda mezi tím, co jste tady žvanil, tak jsem si dohledal ten balíček od Corelu, jmenuje se to WordPerfect, WordPerfect Office X9 nebo X9, X9. A ten teda navzdory názvu, tak už má i právě tabulky, i prezentace. A je placený a to je asi tak vše, co bych tomu řekl. Vím, že něco takového existuje, ale nikdy jsem to nepoužíval nebo neměl jako důvod používat nějak. Určitě, já souhlasím. Protože pokud už platit za balíček, tak jako asi jako koupit ten Office, ne? Než něco takového, co je jakoby, jako rádoby kompatibilní právě s těmi dokumenty, ale nikdy to asi nebude úplně 100% spolehlivý a ne všude prostě používají ty svobodné formáty. Jo, pod to bych se asi podepsal. A ještě bych mohl zmínit, že z těch přežívajících placených produktů, z těch klasičtějších, ještě třeba SoftMaker Office. Jo, to asi ani neznám. No, hele, to je taky strašně jako letitý produkt a to taky prostě taková alternativa. Ale jak říkáš, když už platit, tak asi Office od Microsoftu, no. Chtě nechtě. Leda bys jako chtěl platit a nechtěl bys podporovat nějaký monopol, což třeba jako si myslím, že na úřadech Microsoft ještě s tímhletím monopol má. Ale třeba na těch školách už je vidět, že prostě ty děti jdou potom Google, protože prostě se to neinstaluje, je to free, že jo, a nikdo to neřeší. No, pojďme k dalšímu tématu. A tím dalším tématem bychom teďka mohli vzít asi ten Apple. Je to trošku, jsme tam zmiňovali Apple v tom předchozím tématu, tak takový jako použijem oslý můstek. A protože Apple v tuto dobu, dnes a včera a předevčírem a před měsícem, tak si zažívá takovou menší krizi. Ztratil už asi třetinu hodnoty od ohlášení posledních finančních výsledků, který se asi odvíje od toho, že prodeje iPhoneu, což je ten klíčový produkt u Apple, tak stagnují. A nevypadá to, že by se nějak, nebo Apple narazil na ten nějaký ten vrchol, ale už jako asi vyš nepůjde, spíš bude klesat, což trošku vyděsilo, nebo ne, trošku jako docela dost to vyděsilo akcionáře. A ta hodnota firmy klesá, do toho Apple prostě řekl, že už nebude ani zveřejňovat právě čísla prodejů nebo statistiky prodejů iPhoneů ani těch ostatních produktů, už bude mít jenom nějaký souhrnné čísla o tom, prostě jaký má tržby, jaký má zisk, marže a podobně. Čímž se asi snaží právě nějak zamaskovat to, že těm produktům se už tolik nedaří, nebo že třeba roste v jiných oblastech, protože teďka pořád mluví o tom, že prostě má úspěšné hodinky, aniž by řekl, kolik jich prodává, že má úspěšné služby, jako iTunes nebo Apple Pay a ty další věci, což zase je to takový jako balík spousty služeb, tam se všechno jako docela snadno ztratí, ale to je jako jedna z těch fakt jejich růstových oblastí, ale pořád klíčovým zůstává ten iPhone a pokud on bude klesat nebo bude stagnovat, tak pro tu budoucnost firmy je to taková trošku nepříznivá zpráva a s tím, že tam asi nějaký problém je, tak souvisí ještě další nějaké okolnosti. Mluví se o tom, že ten zájem o nový iPhone, který letos Apple představil, tak není tak vysoký, že byla nasmluvaná nějaká jako velká kapacita té výroby, ale nikdo to moc nekupuje, což zase nebo dokazuje i to, že Foxconn, který tady tyhle telefony montuje, tak hlásí, že příští rok chce jako strašně moc šetřit, že ušetří vlastně asi třetinu nákladů a Apple tam vlastně jim tvoří asi polovinu tržeb, jo, takže to jako taková jako napůl firma Apple a jako souvisí to asi s tím, že tady pořád jenom spekulujeme, to jsou všechno, jako Apple tady tohle nikdy nepřizná, to jsou spíš takový jako několik různých zpráv smíchaných dohromady, že spolu asi souvisej, ale jde o to, že pokud Foxconn takhle potřebuje šetřit a čeká, že ty dodávky budou slabší, to znamená, že i Apple u něj bude si míň objednávat těch, nebo prostě ta výrobní kapacita tak bude slabší, což prostě jako asi bude, takže zase prostě o iPhony tady není zájem. Zase další zpráva říká, že Apple obnoví výrobu iPhoneu X nebo iPhoneu 10, těch jako loňských modelů, který přišli poprvé s tím výřezem a ty se budou vyrábět proto, že jsou jako levnější, protože tam jsou starší komponenty, ale Apple potřebuje někde udat OLED display, který má nasmluvaný zase u LG nebo kde to teďka vlastně vyrábí, takže ty potřebuje někde udat, protože v těch nových ty nový telefony se tolik neprodávají tam, takže tam to dávat nebude, protože by to bylo jenom se to hromadilo na skladech, takže začne vyrábět znova starší iPhony, který může levně prodat někde v Asii nebo kde to bude chtít, nebo třeba v Latinské Americe. Takže spousta takových jako drobných problémů u Apple a nikdo neví, jak tady tohle bude dál, už vlastně teďka tento týden, vlastně dneska v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, tak už po druhý tento týden hodnota Apple klesla pod hodnotu Microsoftu, jo? Takže Microsoft teďka je největší firmou světa, aspoň podle tržní kapitalizace. To jsou věci. To jsou, no jako dlouhou dobu byl, že jo, Microsoft, takže to je takový jako návrat na trůn. Jo, a to už je dlouhá doba, no. No je to dlouhá doba, no. A Apple tady čekalo se, že spíš ho o to připraví Amazon, který byl, to měl hrozně našlápnutý a vlastně byl druhou firmou, která letos pokořila tu tržní kapitalizaci bilion dolarů teda. A už vlastně obě dvě z firmy o to přišly a Amazon klesl vlastně ještě trošku níž. A teďka je ten první Microsoft a v Apple asi nemají úplně snadný spaní. Navíc ještě další zpráva, tak Apple nedává slevy, jako je úplně alergický na nějaký slevy, on maximálně slevní starší produkty, že jakoby prodává jako nový, ale jo, že prostě už jsme se o tom bavili několikrát, že on nedělá něco jako střední třídu něčeho, on prostě má jenom high-end, anebo starý high-end, který prodává v uvozovkách za cenu jako střední třídy. No a teďka zase se objevila zpráva, že v Japonsku to bude dotovat operátorům, aby oni to mohli prodávat levněji, aby právě oni tam zase nepřicházeli o vlastní marže nebo nemuseli to dotovat sami ty prodeje. Takže jako snaží se tady tohle spát prostě ty prodeje jako horem spodem, ale jako není jistý, jestli se mu to podaří, protože nový iPhony podle mě až tak revoluční nebyly nebo nepřinesly nic klíčového, co by tě donutilo si koupit nový model, protože už ty loňský, alespoň teda ten, pokud někdo koupil to X-ko, tak ty nový zas tak moc toho nepřinášej. Navíc se dost razantně zvýšila cena na všech trzích a tu už máš telefony, které stojí prostě, nebo začínají na 30 tisících, končí skoro na 50, což už jako s takovou cenou jako nedobydeš trh, že jo, nebo nemůžeš zvyšovat tržní podíl. Fakt jsem zvědavý, jako co s tím Applem se bude dít dál a hodně zajímavý budou teda ty výsledky, které se zveřejní v lednu nebo začátkem února, kde budou zahrnuty, nebo bude toto čtvrtletí, kde bude zahrnutá ta vánoční sezóna, jak moc ty prodeje tohle ovlivnilo, protože iPhony prostě jsou jako pro Apple klíčový, podobně jako reklama je klíčová pro úspěchy Google. No iPhony dělají teďka z celkového obratu Apple kolik tak zhruba? Hele, z hlavy to nevím, ale jako tak může to být jako 60 až 70% možná. Že jako počítače jsou slabší delší dobu, že jo, to víme. A že tablety byly jednu dobu zajímavý, ale pak začaly padat, to taky víme. No hlavně, jako koupíš si Maca, ale Maca nekupuješ co rok, co dva roky. Mac ti vydrží dlouho, že jo? Ale iPhony byly ještě pořád, se držely v takovým tom rytmu, že třeba mohl to kupovat, bo ti největší nadšenci to kupovali každý rok, ti menší nadšenci to třeba kupovali co dva roky, třeba bylo to v závislosti na nějakým tarifu, že jo, který měli u operátorů, ani ne tak u nás, ale třeba spíš v tom zahraničí. Ale teďka už fakt ani nemáš moc jako důvod ani po těch dvou letech upgradeovat, protože ten přínos tam není až tak jako velký, že jo. Já si jako myslím, že už na těch telefonech je to teda zná delší dobu, jo, to o čem mluvíš, že jako jasně, inovací není to jenom je málo iPhone. A stárnou pomalu, že jo. A není to teda jenom u Apple. A já jsem právě shodou okolností teďka narazil na nějaký čísla a to snad bylo jako, že ještě před dvěma, třema rokama, že prostě průměrně lidi měnili telefon tyjo, každý dva roky a něco a teďka už je to každý tři roky, že opravdu jako už i čísla jako potvrzujou nějaký statistický, že ta doba životnosti jednoho telefonu prostě se prodlužuje, protože fakt není důvod nakupovat nový, čili já nevím, tak myslíš teda, že to, že Apple zvýšil cenu vlastně u těch nových modelů letos, že to byl jako takový preventivní krok, aby vyvážil nižší prodeje? No, jestli to takhle plánovali, to nevím, ale jako fungovalo to, protože ty prodeje byly stejný, nebo v tom posledním čtvrtletí byly stejný jako v tom minulém roce, ale zároveň měly hodně vyšší tržby, takže jako prodali kusově toho prodali stejně, ale utržili na tom víc. A zároveň teda, když Apple nedávno řekl a začal teda realizovat to, že už nebude říkat, kolik prodali nových iPhoneů, ale že už bude říkat jenom, kolik na tom vydělali, tak asi jako tušili, že to jako půjde do kopru, že jo, nejspíš teda. Tak tušili to všichni, to byl trend, který jako je dlouhodobý už, jo, a vlastně už předtím na tohle narazil i Samsung, který prostě taky narazil do toho stropu a ty jeho telefony taky už jako ten jejich tržní podíl klesá, nebo ty prodeje meziročně klesají a za chvilku je prostě předražené Huawei jako příští rok, nebo jako za dva roky jako nejpozději. Ale zase Samsung není tak závislý jenom na telefonech, že jo, Samsung je prostě jenom Samsung Electronics, samotná ta firma, tak jako vyrábí spoustu různých věcí, telefony jsou jenom jednou z nich a pokud budeme brát jako celý ten kolos Samsung, že jo, který vlastně se dotýká všeho, prostě vyrábí lodě a má prostě pojišťovny a prostě má jako strašně vlastně milion zaměstnanců po celém světě v různých těch jako odvětvích, tak jako proti Apple si tohle může dovolit, jo? Že pokud mu jedna oblast oslabí, tak vlastně kompenzuje to někde jinde. Na druhou stranu, i když prodeje oslabují, tak to přece neznamená, že by lidi jako zbavili smartfonu, že všichni máme smartfony, všichni budeme chtít mít smartfony, čili tam asi mně přijde logický, že prostě ty smartfony třeba trošku podraží. S vidinou no, teda tak toho, to se stalo letos. To se stalo u toho Apple, že prostě... Apple prostě ví, že lidi mají ty iPhony, nebo že to budou chtít, nebo když už máš teďka, tak si ho koupíš někdy i v budoucnu. Už to třeba nebude co dva roky, bude to třeba co čtyři roky, plácnu. Ale zase oni budou chtít, aby ty si s tomu koupil který hodinky, takže to teďka budou nutit, aby si s tomu koupil prostě produkty pro chytrou domácnost, že jo, teďka to tam všechno propojují skrz ten jejich HomeKit, takže máš spoustu nějakých chytrých světel a lampiček a záchodových míst a všechno bude propojený chytrý a budeš to chtít mít prostě v tom jednom ekosystému a Apple je ten, který tohle dokáže jako dobře propojit a mají tady ty služby, že jo, pokud už jsi v tomhle ekosystému, tak se tam budeš u nich kupovat ty aplikace, budeš si tam kupovat prostě Apple Music, teďka chystají vlastní nějakou televizi, jo, takže snaží se právě zbavit té závislosti na tom hardwareu a chtějí do toho softwaru, kde zase může mít zase ještě větší marže, že jo, to je. Na hardwareu dokáže takhle vydělávat jenom Apple a Intel, který ty marže má taky jako hodně pěkný. Mimochodem to je docela jako vtipný, protože vlastně něco podobného jsme říkali v minulém týdnu, kdy jsme se bavili o těch herních konzolích, že jo? Já jsem říkal, že ten hardware, že stejně jako výrobci ho často dotujou konzolí a že prostě stěžení je pro ně ten software, takže vlastně jako není nic proti ničemu, když se zbaví toho hardwareu na té koncové straně toho uživatele a nebo spotřebitele. Já vím, ale to zase, bavíme se o Microsoftu, bavíme se o Sony, což jsou velké firmy, které mají zase ty příjmy někde jinde, můžou si to dovolit prostě zaplácnout prostě z něčeho jiného, jo, ale prostě Apple je pořád iPhone, jo, to je jako mezi tím rovnítko, prostě když mu vypadnou prodeje iPhoneu, tak jako Apple je nechci říct v háji, ale bude poloviční. No jo, ale jako myslel jsem na to, co, že ty jsi vlastně říkal, že čím dál důležitější ten software, že vlastně Apple si bude muset najít způsob, jak právě na tom softwaru nebo na nějakých těch službách vydělat, že ty prachy navíc, který třeba by případně mohl ztratit na prodejích iPhoneu, že jo. Takže... Jo, tak to on má, že jo. Teďka spustil Apple Pay, jo, to je služba pro placení nebo bezkontaktní placení v obchodech nebo i na internetu a z toho má taky Apple nějaký provize. Nemá, Google třeba si z toho nebere nic, ale Apple je do toho systému trošku víc jako zapletený, protože tam ten jeho systém je trošku složitější a on tam má v tom nějakou větší režii a zároveň si z toho prostě bere ty peníze, takže prostě lidi začnou platit těmi hodinkami nebo iPhony a Apple z každý týhle transakce tak bude mít nějaký halíř. A protože těch jako lidí je miliarda a miliarda halířů už jako jsou pěkný peníze. Apple je taková velká nebanka vlastně skoro, že? No. Krásný. Takže co na to Apple teda? Myslíš, že v Apple mají špatný spaní, jak říkáš, nebo už jako jsou v klidu, protože vědí, že mají nějaký plán? Tak plán mají určitě, špatný spaní. Ta firma pořád šlape dobře, že jo? To je pořád nejziskovější firma nejenom v oboru, ale jako vůbec, že jo? Takže tam jako není moc co kritizovat. Spíš jde o to, že akcionáři budou na ten management vidět velký tlak a oni budou prostě muset se snažit to nějak... řešit, což možná budu řešit i tím, že Apple má jako obrovský zásoby v hotovosti, takže se bude snažit jako ty akcie zpětně skupovat a třeba se jako jednou v budoucnosti asi ne, ale jako mohl by se stát jako úplně soukromou firmou, stáhnout se z té burzy a dělat si, co se mu zlíbí, aniž by se musel ohlížet právě na nějaký jako zlovůle akcionářů. Tak je otázka, jestli třeba jako Apple zrovna dneska má ještě potřebu nebo jo, tu nutnost jako být na tom trhu takhle, jestli mu to něco přináší. To už asi jako já tomu nerozumím tak, abych tohle dokázal nějak jako posoudit, jo, nejsem nějaký tržní expert, ale myslím si, že pro něj by bylo výhodnější, aby se právě těm akcionářům zodpovídat nemusel, aby si oni sami řešili, co chtějí. Jo. Tak tohle třeba zkoušel Dell, ale u nich to jako nefungovalo no moc, takže mají takovou jako negativní nebo ne moc dobrý vzor, jo, Apple. Tak je pravda, že Apple je ten, který ostatním diktuje, co si mají myslet a co je jako nejlepší. A že Jobs obecně si třeba do práce nenechal moc mluvit, takže mně přijde jako vlastně tak trochu vtipný, jako že Apple se musí zodpovídat akcionářstvu. Takže... Tak to musel vždycky, že oni dokážou ovlivňovat ty masy těch uživatelů, ale ne už potom ty lidi, kteří, nebo ty investory. No to jo, ale jako, víš, jako, že to je prostě vtipný, že na jedné straně prostě ta firma je hrozně jako diktátorská, na druhé straně jako... Že jo... Jo, jako u nich by fakt asi dávalo smysl, kdyby byli samostatní. Od těch prodejů bychom mohli přeskočit k výprodejům, protože teďka minulý týden a předminulý týden a už vlastně asi měsíc tak probíhá Black Friday a vlastně probíhal už v létě a vlastně ten svátek už je takovej, vlastně to ani není svátek, že to je takový, jako říká se tomu svátek, ale už jako kvůli Alzy a dalším obchodům je tak zdegenerovaný, že vlastně... No mně to jako přijde dost smutný, když o tom mluvíš, jako že to je svátek, nebo že tomu někdo říká svátek, protože to je jako fakt... No on je to svátek v Americe, že jo, tam to má velkou tradici už hrozně dlouho, tam to bylo vždycky ten prostě den po díku vzdání, takže byly ty obrovský výprodeje v obchodech a prostě Američani se kvůli tomu brali, že jo, dovolenou třeba, aby mohli jít nakoupit levně, aby už prostě to už byla doba, kdy nakupovali ty dárky. A dostalo se to prostě před lety k nám díky nebo začali s tím e-shopy a už prostě nestačil ten jeden den, už to byly třeba jako Black Friday byl celý víkend a teď už to probíhá vlastně celý rok a teďka to probíhalo celý měsíc, že do toho se ještě připojilo to kybernetický pondělí, což byl takový jako svátek zase nějaký nákupní, který si vymysleli e-shopy. No a tak jak jsi to prožíval ty ten svátek? Byl jsi s dovolenou nebo... Nebral jsem si dovolenou a prožívám to většinou už docela jako nemile, protože za prvý, já když potom v tomhletom období jdu do RSS čtečky, tak to je prostě jako miliarda článků, kde se odkazuje na něco, co je zlevněný, což ty zdroje, který sleduju já, že jo, nejsou český, tak to jsou ještě navíc jako odkazy, které mě vůbec už nezajímají, někde na nějaký americký obchody, ale... Best Buy, Walmart a tak, no. No. Samozřejmě jsou tam i třeba nějaký věci na Amazonu nebo tak, ale jako prostě jako ne. A přijde mi to jako dost smutný takový jako konzumní možná jako vrchol, který se mi vůbec nelíbí. Já si myslím, že jako těch nákupních dní nebo těch konzumních svátků už je tady dost. Vánoce, že jo, možná Valentín třeba nebo Velikonoce, nevím. A jako máme tady další takovýhle umělý prostě produkt pro konzum a jako mně to přijde jako fakt hrozný, že lidi v těch frontách jsou schopní se zmlátit kvůli nějakým věcem, co jsou levnější a prostě trvá to několik dní a jako je to hnus. Takže já se tomu snažím vyhýbat. Ale to jsem si teda nic nekoupil. Já jsem přímo ten pátek, tak jsem jako byl v obchodech, nešel jsem jako vyloženě do obchodu něco koupit, protože by tam bylo něco levnějšího, spíš jsem jenom tak procházel. A jako třeba v Ostravě tady u nás, tak to bylo jako peklo, že? Tam jsem byl v obchodním centru Futurum, kde máš jako Tesco a to, který bylo nějaký výprodej a tam je ještě spousta dalších jako menších obchodů a to bylo těch lidí jako úplně nespočítaně, že mi to bylo nepříjemné, protože já nemám rád moc lidi, nebo teda... Jo, my to víme, že nemáš rád lidi, to není nic novýho. Takže to bylo peklo, ale v tom e-shopu nebo v těch e-shopech, tak my myslím, že už se těch slev ani moc nevážíme, jo? Že jak to máš furt a vždycky se najde nějaká příležitost udělat nějakou slevovou akci, jo? Ať už to je právě Black Friday, ať je to prostě máš předvánoční výprodeje, povánoční výprodeje a valentýnský výprodeje a jarní výprodeje. A... No, do toho máš ještě nějaký ty dny dopravy zdarma, že jo? Dny dopravy zdarma, letní Vánoce, že jo, Alza slaví a spousta, už máš jo, ty dny dopravy zdarma, taky to bývalo to vždycky na podzim, teďka už Hyundaika od letoška rozdělá i nějaký letní ty dny dopravy zdarma, příští rok asi budou i jarní, jo, takže ty máš furt teďka nějaký slevy a to otupí, že jo, toho člověka. A zároveň, pokud to máš takhle furt, tak jako těch slev tam podle mě atraktivních slev tam podle mě nebude už tolik, jo? Že pokud by to bylo fakt v ten jeden den, kdyby celý rok to, ty ceny byly jako docela vysoký a pak třeba v ten jeden den na nějaký ten černý pátek, tak to potom najednou fakt spadlo, tak by si z toho vážil víc a asi by se utratilo víc a celkově by to bylo nebo mělo nějakou povahu fakt toho svátku. Ale teďka fakt čekat na to, že prostě na ten Black Friday fakt koupíš něco levněji nebo to, tak nevím, že si to vyplatí. Ale zase, jo, nechci říct, že ty český slevy oproti těm americkým jako stojí za hovno, to zase vůbec. Já jsem to na CNews sledoval, průběžně jsem aktualizoval vlastně ten článek s tím, kde jsem doporučoval ty obchody, nebo spíš jako komentoval ty obchody, které nějaký ty slevy nabízejí a plus ještě extra jsme já a Honza Olšan taky pár věcí napsal, nějaký jako úplné slevy, které byly fakt hodně atraktivní, že buď to bylo hodně výhodné to zboží, nebo tam ta cena spadla fakt jako dolů, tak jako v těchto případech to má smysl, ale prostě asi většina toho, tak prostě byly tam nějaký ležáky, který se ty e-shopy nebo ty obchody snaží zbavit, jo, nějaký neprodejný produkty, který teďka tam mají nějakou náhodou slevu a stejně to asi nikdo nekoupil, ale ty říkáš, že teda si nekoupil nic, jo, během těhle. Já jsem nekoupil nic, já jsem si řekl, že fakt jako nesmím. Za prvý asi momentálně jako se mi do ničeho investovat nechce nebo nepotřebuju, ale fakt mi to přijde uchylný. Já jsem si našel takovou stránku, která se jmenuje blackfridaydeathcount.com, kde vlastně počítají úmrtí a zranění, který se v době těchto takzvaných svátků, zdůrazňuji, že se mi příčí říkat tomu svátek, nebo možná oslava lidský blbosti, takhleda, jo, tak prostě, jako to je uchylný, že prostě lidi se kvůli tomu, já jsem to předtím zmínil jako v nadsáze, ale jako lidi se opravdu jsou schopní zabít, prostě tady dochází ke zraněním prostě, jo, během těch nákupních svátků. Třeba jako letos tady jsou minimálně dvě zdokumentované ty úmrtí, které se staly prostě při tom nakupování. Jako u nás? Ne, to budou v Americe. Jo, všechno je v Americe vždycky. Jako u nás taky, že jo, když máš v Kauflandu slevu na banány nebo něco, tak jako důchodci tam prostě, jako oni tam se vždycky doplazí, že jo, jako sotva se tam dobelhají do toho, ale potom tam vidí ty slevy, tak už potom jedou, že jo, tam prostě jezdí přes hlavy jako lidem. To je... No ale jo, tohle je přesně ono, jako ta sleva lidem zatemňuje mozek a prostě oni fakt jsou schopní chovat se hrozně zle, já jsem to taky zažil v obchodě prostě a to nemusí být ani Kauf, to může být relativně malá sleva, tyjo, tamhle někde v Penny Marketu, rozumíš, 2 koruny a oni jsou schopní se kvůli tomu strkat prostě do tebe, narážet vozíkem, nadávat ti, co tam stojíš a zavazíš, nebo jako hrozně se chovají k sobě ty lidi. A celkově tak jako ty slevy prostě nás hrozně deformujou a cílem těch slev, a to je potřeba si uvědomit, cílem těch slev je přimět tebe, aby z toho nakoupil víc v záchvatu nadšení, že jo? A jako proto ty slevy považuji za problematickou věc a pokud si třeba na Black Friday koupíte jednu věc, kterou jste třeba plánovali delší dobu a opravdu jste ji potřebovali, tak jako asi OK, že jo, ale pokud jako jdete a v záchvatu šílenství přerážíte hnáty třem dalším lidem, který vás předbíhají a pak nakoupíte jako plný košík nesmyslu, který vyhodíte, tak to je jako tohle to, co se mi příčí, no. Tak pokud nakupuješ v e-shopech, tak tam nikoho nezraníš, že jo? No, a maximálně ten e-shop zhodíš, protože zase CCCčko mělo takový dvě akce, že prodávalo nějakou elektrokoloběžku od Xiaomi a potom, co tam bylo, ještě nějaký mobil měli od Huawei nebo něco takového, už nevím teďka přesně. A prodávali to úplně jako s brutálními slevami, nějak, že to prostě bylo vyloženě jako za pár korun nebo pár set korun, přitom ty ceny byly jako 10 000 a víc. A měli tam omezený počet kusů, že jo, a prodávali to v nějakou hodinu, kterou určili, a samozřejmě pokaždé jim to zhodilo ty servery, že jo, ty lidi prostě na to čekali jako celý týden, že jo, tam úplně nadržení na těch Facebookích, se tam všichni sdíleli, jaká to bude perfektní akce, no ale samozřejmě dostala se na pár lidí, jako fakt jako jednotky lidí, kteří si to fakt jako koupili, což ani nemuseli být nějací jako poctivci, jo, tam věřím, že tam prostě lidi nějací šikovní, že si napsali nějaký skript, který to jako nakoupil za ně, aniž by oni tam museli něco klikat, to jako už v minulosti tady tohle se stalo, takže jako pár lidí bylo uspokojených, ale ty tisíce nebo desetitisíce, kteří čekali na to, že jako ušetřej, tak jako byli nasraní, že jo, protože na ně se nedostalo, takže takový jako negativní emoce tady se svážou k tomuhle svátku, jak říkáš, v vozovkách. A to je jako obecně, že jo, problém třeba se slevama, že ty obchody a opět jako i mimo Black Friday prostě lákají tě, rozumíš, na letáku na to, že bude levnější máslo o 5 korun a oni mají nějaký omezený prostě zásoby, takže prostě ráno se tam seběhnou lidi, vykoupí to a když tam jdeš potom přes den, odpoledne, večer, tak už to nemají a ty lidi, kteří tam jako na to přišli třeba právě odpoledne, tak se hrozně diví, že to nemají, že to je svinstvo a jako řekl bych, že celkově to jako zasívá hrozně moc nenávisti, prostě. Ale pro ty kamenný obchody je to výhodný, že jo, pokud tam toho mají méně. No, a ty lidi tam donutí jako jít, tak prostě ty tam nekoupíš to levnější máslo, nebo já nevím, pro co jsi tam šel, ale když už tam seš, tak si řekneš, no, tak už jsem tady odvážil tu cestu, tak si jako něco koupím si něco, no. No a to je přesně ono, že? A to je přesně ten princip těch slev, což myslím si, že to je docela nesmyslný a jako nemám to rád, no, jako byl bych radši, kdybychom žili ve společnosti, která na ty slevy nejede, což před podcastem jsme se bavili a ty si myslím zmiňoval, že třeba Zoner český, že odmítá dělat slevy. Jo, no on je dělá, ale nechce nějak zveřejňovat nebo nějak o tom jako oficiálně neslavil nikdy nějaký Black Friday nebo ten Cyber Monday, neměl nějakou jako veřejnou slevu, ale spíš třeba těm uživatelům, kteří to mají, nebo kteří už si u nich jako platí třeba ten tarif na ten Zoner Photo Studio X, tak jim třeba poslali něco, jako že když si teďka to prodloužíte, to předplatný, tak vám dáme nějakou slevu, ale není to něco, jako že by lákali teďka jako noví uživatele na to, že jim dají levnější produkt, protože jako vidí, jakou mají cenu nebo jakou mají hodnotu a nechtějí se takhle jako podbízet, což je jako na jednu stranu sympatický, ale jo, je to sympatický, no, že na ty slevy takhle nejedou. Ale já třeba už jsem v tom takový jako ten skoro důchodce uvažováním, ne fyzickou kondicí třeba, a já na ty slevy jsem třeba celkem čekal, že jo. Já za ty roky, který se tady to u nás slaví, ty černý pátky, tak jako jsem si zvykl nakupovat nějakou třeba elektroniku nebo tyhle věci právě v tuhle dobu, protože jsem věděl, že ty věci tak nutně nepotřebuju, nebo že je potřebuju, ale že třeba pokud na to počkám několik měsíců, až bude ten černý pátek a fakt tam se to vyplatí koupit, tak to koupím prostě až za těch pár měsíců. A takhle jsem třeba letos plánoval, už někdy oděrá, že bych si mohl konečně koupit toho PlayStationa 4. Nepotřeboval jsem ho jako nutně hned teď. Slyšíš to, nepotřeboval jsem ho. Ne, já jsem ho chtěl. Jako, to není, že ty to nepotřebuješ. Jako potřebuješ prostě... Určitě na jaře někdy v podcastu bychom našli záznam, kde říkáš, jako, že to vlastně nepotřebuješ tu konzoli nebo nechceš. Ale že bys... Jo. No, půjdej. Ne, já jsem ji chtěl, ale... Říkal jsem si, že nepotřebuju to tak moc, dokud to stojí, kolik to stojí, že až to klesne, prostě na nějakých třeba 8 tisíc, to chtěl jsem pročko, a nebo třeba 9 tisíc, že tam bude bandlovaná nějaká pěkná hra, tak si to teda asi koupím, no, že teď jako od letoška zase jsem trošku začal víc hrát, protože jsem jako třeba zase úplně přestal vynechávat nějaký seriály nebo nějaký jako jináčí formy tady téhle digitální zábavy, tak jsem si říkal, ten PlayStation, že se bude hodit. No a právě nějaká taková akce byla, takže jsem si ho koupil jako výhodně a jsem spokojený a příští rok, až bude Black Friday, tak zase si koupím jako takovou jako krávovinu asi, kterou jako nepotřebuju k životu prostě, ale jako chci jí mít, nebo... No, jo. Jsem konzument, no, jako co na to říct, no. Jsem no seš, no, to je jasný. Ale, no ne, prostě jako nepřehánějte to s těma slevama, nenakupujte, co nepotřebujete. A jako v případě lidí, jako seš ty, tak vlastně tam už ta sleva se potom míjí účinkem, že jo, když oni už jako vyčkávají na to takticky, strategicky a nekoupí to za tu plnou cenu, že jo. Já doufám, že jednoho dne to ta společnost dotáhne tak daleko, že ty slevy prostě jako bude brát jako nějakou trapárnu a že tady bude nějaká jedna daná cena. Hele, mimochodem ty slevy mě napadlo ještě... Tak už máš, ty už máš dneska všude slevy, že jo? Všechno máš někde v nějaký akci, ve všech e-shopech nemáš napsanou, nebo v těch velkých e-shopech nemáš jako standardní cenu, nebo ta standardní cena tam je vždycky tam je přeškrknutá a je tam vždycky nějaká sleva. Jako vždy furt něco kupuješ v nějaký slevě, ale když jsou ty svátky, tak máš prostě ještě jako větší slevu. A jako často, ale tam jsou že, takový ty slevy, neslevy, kde tam je přeškrknutá nějaká velká cena, ale pak zjistíš, jako, že za stejnou cenu to mají vlastně všechny ostatní e-shopy, že jo. No, tak což to je další věc. Další věc, no. Ale, no, ne, to jsem to chtěl říct. Já nevím, já jsem teď zapomněl pointu, ale to je jedno, to nebylo důležitý. Zase musíš jako nakupovat s rozumem, že nesmíš nakupovat podle výše slevy, ale podle jako té konkrétní ceny, kterou si srovnáš třeba s, jako s nějakými jinakými obchody, že jo. Aspoň takhle to jako dělá asi každý rozumný člověk. No, jo. Ale moje poselství je, buďte k sobě ohleduplní a ne, že to dopadne ta jednoho dne tak jako před lety v nějakém americkém obchodě, kde nějaký starší pan se sesunul na podlahu a nikdo mu nepomohl a málem ho tam ušlapali, nebo ho myslím ušlapali. To není hezký. Jo, to není hezký. Jo. A třeba on tam jenom dělal, že umírá a jeho manželka prostě čekala, že se tam prostě nahrnou ty lidi na pomoc a ona mezi tím tam prostě to obejde všechno v pohodlí a ne, vybere všechny ty slevy. Doktoři potvrdili, že fakt umřel, hele, takže... Jo, no, tak vidíš to. Je to dobrý herec. To dobrý herec. Ono vlastně v reakci na ten černý pátek, tak vznikla vlastně i nějaká iniciativa, je to už někdy od 90. let, jako že se to jmenuje jako Mezinárodní den nenakupování nebo tak nějak, takže to je jako taková alternativa, který se člověk může držet, pokud neuznává tohleto, no, ten konzumní svátek. Ale Mezinárodní dny čehokoliv, pokud to není něco prostě o obětech holokaustu a podobně, ale je to nějaký Mezinárodní den kepsloku nebo tady takovýhle nesmyslný svátky, jsou prostě nesmyslný. A je to nesmyslný, je to víc nesmyslný než Black Friday? To já nevím, člověče teda. No je, protože ti to reálně nic nedá, že jo? Dá? Já jsem, dneska jsem morální třeba nic nekoupil, takže dneska jo, no, tak dobře. Ale dneska jsem slavil takový Mezinárodní den nenakupování, protože dneska jsem nic nekoupil třeba. Tak to je fajn. Hele, já myslím, že podceňuješ symboliku některých akcí. To je možný. No. Nic, necháme černý pátek černým pátkem. Slevy vlastně tímhle nekončí, protože někteří to ještě prodloužili, jo, i když ten černý pátek byl minulý týden, tak prostě ještě tento týden bude černý pátek a až do Vánoc bude černý pátek a pak začnou právě ty povánoční výprodeje. No, takže toho se nezbavíme, to bude furt. No. Na CNews asi ještě budou pořád vycházet nějaký články, pokud se objeví někde nějaká atraktivní nabídka něčeho, protože zase je to lákavý čtení, nebo vidíme, že se to docela dobře čte. A pokud to ušetří nějaký tisíce, tak to může být jako i užitečný, nejenom tím, že si to jako zabavíš tím, že si to přečteš, ale že fakt můžeš ušetřit. Takže i na CNews vás s tím asi budeme ještě chvilku otravovat. Ale můžete si tam chodit taky číst články o Windows 10? Můžete číst články o milionu problémů Windows 10, nebo o kancelářských balíčcích, nebo o nový opeře, nebo prostě spoustu dalších témat. Tak za týden teda končíme a za týden čau, nebo jak teda to dneska pojmeme? Asi končíme za týden čau a mě napadlo, že v South Parku si z Black Friday z těchto těch svátků dělali tak před dvěma nebo třema rokama docela dost srandu. To byla taková ta sezona, kdy to bylo ve stylu Game of Thrones, jestli si správně pamatuju. Jo, tak s tím ti nepomůžu, mě South Park už nebaví, takže... Ne, ale to bylo docela dobrá sezóna, to byla možná první sezóna, kde se vlastně pokoušeli o kontinuitu mezi těma dílama, jakože to byl jeden souvislejší příběh. Jo, na to se pamatuju, právě tohle mě přestalo bavit, to byla nějaká, já nevím, ty čísla, ale tam byl ten jejich učitel nějaký, ten, jak jsi to říkala, sakra? Myslíš pana Gerisna? Ne. Ježíš, nějaký politicky korektní učitel nebo něco takového tam bylo. Jo, principle. No a tam to šlo podle mě potom úplně jako do sraček ten seriál. Já si myslím, že my tomu humoru nerozumíme. Já jsem nedávno koukal na YouTube na nějaký jako rozbor, v čem to mělo být vtipný a došlo mi, že jsem tam toho hodně jako třeba nepochopil, na co tam narážili. To je možný, zároveň asi hrálo roli to, že už prostě mě to nebavilo, že už to je dlouhý, že už ten seriál už ti nemá moc co dát. Podobně jako Simpsons, já už dneska se nedokážu dívat na Simpsony. Ale myslím, že srovnání se Simpsonama je docela takový nehezký, bych řekl. Dobrý, jako Simpsons si asi udrželi díl nějakou kvalitu. Simpsons jsou fakt sračka, jakože už posledních 15 let. Jako fakt totální sračka, na to se nedá koukat. To jako ten South Park, i když jako v zásadě můžeme bavit o tom, jestli je furt tak dobrý, jako býval dřív, tak myslím, že ta snaha o sofistikovanost, ta hloubka tam furt je, na rozdíl od těch Simpsonů. Tam spíš jako si myslím, že už je problém v tom, že fakt jako se ti to okoukalo, že prostě ten humor je takový ten repetitivní, dá se říct, jo, ve stejném stylu. Mimochodem víš, že South Park si můžeš zdarma pouštět na webu? Oni mají přímo jako oficiální stránky. Nevím, jestli tam jsou úplně ty aktuální díly, které teďka vysílají v Americe. Jsou. Tam jo? Vždycky i ty nejnovější díly, právě to je jako super. A je to zdarma, že jo? To je jako masakr celá. Není to samozřejmě jako s českou podporou žádnou, ani titulky, nedej bože dubbing, ale je to tam? Je to tak. A já mám pocit, že v Americe snad to není dokonce přístupná ta služba, protože v Americe myslím si, že má práva koupený Hulu nebo kdo? To nevím. No. Nebo nejsem si jistý, no a je tam nějak... No. Jako dávalo by to smysl, že jo? No. Pokud si televize k tomu koupí práva za jako miliony dolarů a zároveň ti lidi by si to mohli pouštět zdarma někde, tak to by jako bylo nesmyslný. Akorát jako je tam prostě znát, že ty streamy mají v poměrně nízkým bitrateu, takže když tam se děje něco trochu víc na té obrazovce a občas to, tam jsou nějaký akční nebo divočejší scény, tak je to docela hnusný a nedá se na to koukat, teda musím říct. Jo, a tak zase South Park nikdy nebyl o té vizuální kvalitě, že jo? To je jako no to hnusný. Ne, ale má to svůj hnusný záměrně. No, jako jo. No. Mimochodem, ty jsi nehrál, že jo, ty hry, teďka to RPGčka navíc ne, jsou. Ne. Aha. Já jsem hrál ten první díl, ten The Stick of Truth, a ten byl jako dobrý. Ten další díl jsem ještě nehrál, ale ten první byl taková ta, pokud jako vás i posluchači nebo čtenáře baví ten humor South Parku, tak tam to jako bylo ono, jo. Bylo to právě z těch prvních, já považuji za ty prvních 5-6 sérií, jako za ty kvalitní, potom už to šlo jako podle mě do kopru, ale tam si tu kvalitu nějak drželi právě z počátku toho seriálu. Ale nevím, jak je to s tou druhou, nebo s tím druhým dílem. A myslím, že kritika je docela spokojená. Hele, když jako to má takovou jako špatnou v fúzovkách kvalitu, nebo záměrně špatnou kvalitu ten obraz, tak to znamená, že ta hra běží na 386C? Ne, jako docela to vytěžovalo i můj počítač, mám pocit. Ale jako bylo dobrý zase, jak, že to fakt se drželo věrně toho seriálu, nebo že to bylo, jako, jak kdyby ten seriál jako ti tam běžel na tom monitoru, jo? Že to bylo fakt, vypadalo to stejně, jak na tom videu, akorát, že si to mohl ovládat sám. Jo, což je hezký. A byl tam Cartman, že jo, který to tam prostě rozjel. Nic, hele, necháme toho, už jsme tady hodinu točíme, už to je moc. Tak jo. Tak zase za týden. Čau. Čau.